سورة الأنعام درس نمبر 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وقرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذر الذين او پریک دا کسان اتخذو دینهم چنی ولد دی دین خپل لرا لعبن پټوکو ولحون او پټکالو مسخرو وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کی چولی دی دی لرا ژوند دنیا وذکر به او نسیتک پدے قرآن سرا ان تبصل نفس بما کسبت چهلاک پشیو نفس په سبب د هغې چې کړې وي د هلاکېدو د یو نفس نه په هغه څه باندې چې کړې وي لیس لها من دون الله نه به وي دې نفس لرا سیوا د الله تعالی نه ولی معاون ولا شفیع او نه شفاعت کوونکی وإن تعدل كل عدل او کپیدیور کی پورا پیدیا لا یؤخذ منها نو قبول بنشی و بنغستی شی د دې نفس نا اولائک الذین دا کسان دی وبسلو چې هلاک شو بما کسبو په سبب دا غی چې وکړل دی لهم شراب دی لربوی اسکل من حمیم د گرمو بونا و عذاب الیم بما کانو یکفرون او عذاب دردناک په سبب د هغې چې ودي کفر کوونکي. سورة الانعام لومبۍ ایسه شروع ده د لومبۍ آیات نوالې تر د یو سل او شپاړسم نمبر آیات پورې یو سل ولسم نمبر آیات پورې او په دې کې رد شرک اعتقادي کوي او په دې کې شپږ بابونه دي. لومبۍ باب تر د لسم نمبر آیات پورې ذکر شو او پای کې پنځه خبرې وي. دویم باب تر د 37 نمبر آیات پورې ذکر شو او پای کې یولس خبرې ذکر کېدې. دریم د 38 نمبر آیات نه شروع شو چې مونږه اوس درس کې دریم نمبر باب کې مونږه اخیری خبرې چې کوم دی هغه اوشوی او کیگی. نو پدی کی اولس خبری ذکر کیگی. اولی دلائل اقلیه ذکر کرو او دا مختلف آیاتونو کې تر دو 73 نمبر آیات پوری ذکر کئی. دویم خبرا زجر او زورنا آغا چاہتا سوک چی دا اللہ تبارک و تعالی دا آیاتونو نا کون او ڈن او دارنگی پتیرو کی روانی. دریم خبره ابتلا بالنعم والنقم. سم مطلب امتحان برازی په نعمتونو په شکل کې چا ته شکر ادا کوي کنه ادا کوي او امتحان برازی په شکل د مصیبتونو تکلیفونو کې چې ته صبر کوي او استقامت نه کار اخلي او کنه اخلي. سلورم خبره اغا بشارت ذکر کیږي او یرا 48 او 49 نمبر آیات کې. پنځم خبره جواب د سوالات و سلاسو درې سوالونه او د هغې جوابونه. یو دا چې ته ځان ته پیغمبر وای په کارو چې تا سره دا غرونه د سرو زرو وي په کارو چې تا سره په دې مکه کې چې کوم دی باغونه وي او ځای په ځای چینې روانې وي. نو د هغې جواب وشو لا اقول لكم عندي خزائن الله آیات نمبر 50 کې. یو جواب ما کله دا وکړې چې ما سره خزانه د الله دی چې تاسو وایې. ما خدا نه دی ویلي چې ما سره خزانه د الله دی. او زب پخپل طبیعت معنی د الله خزانه راخلم او استعمالوم به ما خدا داو نه دا کړی. دویما ولا اعلم الغیب چې ته پیغمبر یاره په کارو چې د سبانه رزی د مصیبت خبرې تا ته پته لګې دی. نو پیغمبر وای ما کله تاسو ته ویلي چې سبانه رزی البزه تاسو ته وام زه په علم غیب نه پوهیږم. سبانه رزی حالت ته چا څخه دی؟ خود الله تبارک وتعالی څخه دی. درېمه خبره یاره چې بشر څنګه بنده را لېږه په کارو چې ته د پرشتو غونې وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا اقول لكم اني ملک ما کله دا وکړی چې زه پرشته یم؟ ما خدا نه دی ویلي چې زه پرشته یم. زه پرشته نه یم، زه بنده یم. نو د دې وجه نه ان اتبع الا ما یوحى الی. او شپږمه خبره ترغیب بموالات الموحدین. څه مطلب؟ مینه پیدا کول د پاره د دې چې ته وفاداری او مینه وساته د هغه چا سره چې سحر او بیګا الله را مدد کوي. ها بالغدات والعشیه سحر او بیګا الله را مدد کوي د هغه سره مینه وساته. او ومه خبره دعا کوي هغه دوه غونډۍ او دوه ډیره کوي په وخت بیان د توحید کې به پتا باندې د شپږ سختۍ دي په سورۃ الانعام کې ذکر دي. شپږ ډیره کوي دي چې د دې ډیره کونه واوړې دي نو ته کامیاب شوي. نو دا غې نه دوه ذکر کړي 53 نمبر آیات کې او 55 نمبر آیات کې ذکر کړي. اتمه خبره سلور طریقې د پاره د تعلیم. یو طریقه چې زد الله د عبادت تاسو له دعوت در کوم نو ما ته منع شوي ده چې د غیر الله عبادت په نه کوي. یو طریقه د تعلیم څه ده چې زه تا ته یو خبره کوم کم از کم چې په ځان خو نافذ ای کنه. نو زه چې تاسو ته کم دعوت در کوم چې بغیر د الله نه د بل چا عبادت نه کوي مه کوئ. ما ته عمدا حکم دی چې ته بغیر د الله نه د بل چا عبادت نه کوي. نو یو دویم دا چې زه ستاسو د خواهشاتو د تابعدارۍ نه منې کوم لا اتبع اهواءکم. نو چې تاسو منې کوم نو زه په اول نمبر کې د خواهشاتو تابعداري نه کوم. د خواهشاتو تابعدار بسی د خواهشاتو تابعداري نه زه تاسو منې کوم نو زه به څه وکم. نو دا طریقه د تعلیم ده چې ته بل د دین دعوت ورکای اسې نه چې مولا بل ته مسلې کوي او خپله پې حملې کوي. نو هغه سیز پیغمبر وای نه زه چې تاسو د کوم خواهشاتو د تابعدارۍ نه منې کوم هغې نه په خپله منه یم. او درېمه خبره چې کله زه تاسو ته خبره کوم نو په ثبوت سره کوم. زما خبره بې ثبوته نه. نو څه وایي؟ انی علی بینه من ربی زه په واضح دلیل د خپل رب د طرف نه یم. نو د تعلیم چې بل له ورکای نو ثبوت سره به ورکای دلیل به ورته ښایي. ځکه تاسو ته د قرآن د تفسیر او ترجمه څه مناسب قدر لکوم او په دې ما تاسو ته دلیل پیش نه کو نو تاسو به وایي چې یاره ته خو موږ ته خبرې د خپل د خېټې نه کوي. نو د خېټې خبرې به څو ورځې زما وچلېږي. هغه ده چې جهالت کې څوکي او پوهېږي نه هغې ته ته د خېټې نه خبرې کوه چې ځانان نه پوهېږي. لکه زموږ په ملک کې عام طور دلیل د قرآن او د سنت تپوس نشته. پلان کې مولایي صاحب غټ پټکې والی دی غټه ډانګوره ده وسره د جمعې پر ورځ ډېر ښکلي کپڑے چولی په ممبر باندې ناست دي. کچرې دغه غټ ډانګورۍ والا دغه غټې ګیری والا دغه لونګۍ والا او دغه پټکی والا دغه ممبر باندې ناست ده قرآن او د سنت خبره کوله. خو مبارک شه د ده عرصه مبارک شه. او کچرې په دلیل سره خبره نه وه نو د لونګۍ نه بس جوړ کې د ډانګورۍ نه بس جوړ کې د کپڑو نه بس جوړ کې په ممبر باندې د ناستې نه بس جوړ کې د نبی علیه السلام سره په بیت الله کې ناستو خود هغې باوجود هغې ته قرآن څه ویلي دي چې په واضح دلیل باندې نه و. نو زه واضح دلیل تاسو ته پیش کوم بی دلیله خبرې نه کوم. او څلورم تاسو وایئ چې ستا نه خلاف کول خو عذاب له دعوت ورکول دي. نو که تاسو دا زمانه غواړئ چې زما نافرماني او په تاسو عذاب راتلل نو ما عندي ما تستعجلون به ما سره نشته چې تاسو پې کوم تلوار کوئ چې تاسو وایئ چې یاره بس تا نه انکار کول او بس دا خو عذاب له دعوت ورکول دي دا زما اختیار نه دی چې چې زه تاسو له عذاب درکم. نو دا سلور طریقې د دعوت یو خول دلی ها اتمه خبره او نهمه خبره زجر او تخویب یره او ها زورنه په دې باندې چې د مشرکانو د مجلس نه لري شي او د بدعتیانو د مجلس نه لري شي. او په هغه باندې مونږه و د علماء کرامو دلایل پیش کړیو چې د بدعتی قدر کوي دلبت چې کم دی حکمت ته قرآن ور نه کړی شي پوه د دین به ورله ور نه کړی شي. بدعتی له څه شي عزت کوي؟ هغه خو دین تباه کړی دی. او چې کم سړی دین تباه کوي نو که دنیا دله څوک تباه کوي خو هغه له بیزتی کوي. او چې دین تباه کوي خیر دی یاره په دې کې مونږه ته اجازت دی نه. دین چې تباه کوي په کار دي چې د هغه هغه روانۍ خلکو ته ښکاره شي لکه څنګه چې د دنیا د رواني په ښکاره کېدو خلک د هغې سړي نه بیا ډډه کوي داسې د دنه هم په دین کې ډډه کول پکار دي د دل سله عزت کوي. نو حکم یې وکړو په التباعد عن مجالس الشرک و اهل البدع د مجلسونو د شرک نه حکم وکړو. هغه دا نهمه خبره ان شاء الله په دې آیاتونو کې فرمایي وذر الذین پرېږدا کسان نتخذوا دینهم چې نیول د دین دین خپل لرا لعبا و لهوا پټوکو او ابسو پټوکو او پټکالو باندې. ګور الله تبارک وتعالى دین اسلام را لېګل دی. تاسو د دین اسلام د الف نوالی تر د ی پوری ټول دین تاسو وګورئ هغه سوره په حقانیت باندې بنا دی. صد ټوکو یو خبره په دین کشته نو چې کله د دې حق دین نه وي سړی انکار کوي نو څه مطلب چې زه ټوکو ټکالو له پیدا شوی ما. الله پاک وایي چې دا ټوکو ټکالو له ځانې پیدا ځان پیدا کوونکی او ځان په دنیا کې او یعنی ژوند تیرونکی په دنیا کې د ټوکو ټکالو په شکل کې الله پاک وایي دی پرېږده. نو دغه رنګ په دې کې کم خلک داخل شو کم خلک چې د قرآن او د سنت تعلیم خلکو له نه ورکوي نو هغې سره دوستانه وکړه غیوم پرېږده. نو خلک وایي پاټای پاټای به څنګه نه جوړیږي؟ ستا په جومات کې یو سړی دی هغه خپل دین ټوکو ټکالو سره ګڼلی دی او ته د الله تبارک وتعالی د حق دین حق مسله بیانای تاسو په ایمانداری وایي ته په دغه په ډله کې کینی به نو چې کېناستې دی نو حق ډله ده نه پاتې شوه نو ډلې جوړې شوې. خلک وایي دا ډلې څنګه؟ ډلې لازم جوړیږي. ولی جوړیږي؟ حق والا سوال نه پیدا کیږي چې د ټوکو ټکالو والا سره کینی. او ټوکو ټکالو نه صرف دا مطلب نه چې صرف چې کم دی نو د قرآن او د سنت سره هغه ټوکې او مسخرې بلکې د الله دین په صحیح طریقې سره نه بیانول دا خلکو سره ټوکې او مسخرې کول دي. نو د داسې خلکو نه حکم دی چې تاسو د دین لری شئ ځکه چې دین دا ټول حق او دارنګي د رښتونوالي ثبوت تا دین پیش کوي. او په دې کې داسې یو خبره نشته چې دا ټوکو ټکالو دا نو کوم خلکو چې خپل دین ټوکو ټکالو طرف ته اړولې دي د دغه خلکو نه ځان بچ کوي. ولی وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کې چولې دي لره ژوند دنیا. د دې مقصد په دنیا کې اوسېدل څه دي؟ صرف د دنیا د ژوند خوشحالي دي. نو چې کله د دنیا خوشحالي سړی ګوري او د آخرت د لټولو د پاره کوشش نه کوي نو دی د دنیا په ژوند باندې دوکه کې پروت دی. او دینې په ټوکو ټکالو نیولې دی د څه د پاره؟ چې د دنیا د دوه ورځو ژوند دی چې دا زه د خپل خواهش مطابق تیر کړم. او ټوکې ټکالې څوک کوي؟ زمونږ استاسو چې کله ماشومانو مونږ چې کومې لوبې په ماشوموالي کې کولې کچرې اوس زه په کوڅه کې رابهر شوم او هغه نمونه ټوکې او ټکالې ما جوړې کړې چې زما ګیره هم ده او ستا هم ګیره ده او مونږ آتا یو بل ته مخامخ یو په کوڅه کې ټوکې ټکالې کوو ستاسو په ایمانداری وایي که ماشومان راشي مونږ ته بس وایي چې کاکا تاسو ماشومان یې پرېږده وایي لوی سړی پرېږده هوښیار سړی. هغه ماشوم چې راشي چې لا اوس هغه لوبې کوي هغه به تاته وایي چې کاکا بیا ماشومان شوی. نو مطلب دا چې دین د ټوکو او ټکالو د ماشومانو شی نه دی بلکې ټوکو ټکال نه لوی سړی چې عقلمن شي ځان لري ساتي چې هسې نه چې څوک راته نسبت د بچو وکړي. نو تله بچې او دین کې هم هغه طریقه چې د بچو د ټوکو د ټکال وي تا د دین نه هغه شیز د ټوک او د ټکالو جوړ کړی دی په ژوند دنیا باندې دوکه کې پروت دی، دا کار مه کوه. خو افسوس چې د دې باوجود هم ځان ته د غلط او دارنګې د ټوک او د ټکالو نسبت ځان ته نه کوي، اگر چې په دین کې غلط طریقې او د ژوند په دنیا باندې دوکه شوی دی، د هغې باوجود هم هغې باندې فخر او ناز کوي چې دا مونږه صحیح لاره اختیار کړې ده. وذکر به نصیحت وکړه په دې قرآن سره د څه شي نه، ان تبصل نفس بما کسبت، چې هلاک به شي او نفس په سبب د هغې چې کړی وي. یعنی مطلب دا چې سره د دینه چې دین یې په ټوکو ټکالو نیولی دی، سره د دینه چې په دنیا د ژوند د وجې نه په دوکا کې پراته دي د الله د حق دین نه، خو ستا کار بسی مبلغ. په هغه وخت کې نبی علیه السلام د پیغمبرۍ کار داو چې ته الله ته کتاب خلکو ته بیان کا، چې نبی علیه السلام د دنیا نه لړ نو قرآن بند کا نه، اون په دې قرآن به ته خلکو ته نصیحت کوي او په دې قرآن به خلک ته د حق والا هغه پرکا او د حق والا هغه ټولګی به ته برابرای. نو کچری تا سره دا بیان چا منو، خو ستا ملګری دی د قرآن ملګری دی د الله ملګری دی د پیغمبر ملګری دی، کچری تا سره په دې قرآن ماندې د نصیحت خبرې نه منلې نو دی غټو کې او ټکالی کوي، نو بیا د هغه ملګرتیا مکو، ځکه چې هغه د ژوند د دنیا د وجې نه په دوکه کې پراته دي او ستا کار دا چې د الله په کتاب سره نصیحت کوي. نو همیشه د پاره د مسلمان د پاره دا سوچ او فکر پکار دی چې زبا د باطل پرستو په خلاف کې د الله د کتاب د نصیحت په خپل به هم په دې عمل کوم او بل ته به هم د دې د نصیحت بیان کوم، د دې وجنه چې د دې په خلاف باندې خلق تباه کیږي. الله پاک وایي د دې ټوکو ټکالو د دین نه چې دینې په ټوکو ټکالی نیولی دی او د دې وجنه چې د دنیا د ژوند د وجنه په دوکه کې پراته دي، دی به تباه شي. په قرآن وته نصیحت وکړه، کیدی شي نصیحت پرې عمل وکړي. نو ستا کار بدایي چې قرآن سره نصیحت کوه او کیدی شي چې دغه نفس د تباهۍ نه بچ شي او دا دې وګڼي او په دې خبرې ورته بیان وکړه چې بیا د الله په حضور کې څوک بچ کولی نشي. نو فرمای لیس لها من دون الله، نه به وي د دې نفس دپاره سوا د دې الله نه ولی معاون ولا شفیع او نس دوست. د الله تبارک وتعالی په حضور کې به بیا نه د دې نفس دپاره څه قسم لا څوک د شفاعت کولو او نه د ده دپاره د شفارس کولو بیا به د ده په کار راځي، بلکې په کار دي چې نن د قرآن په دې نصیحت سره د ځان د څه نه بچ کی، د دغې خلاف کولو نه چې ا د الله تبارک وتعالی د حق دین نه یو بل لار د قرآن د بیان نه د قرآن د نصیحت نه یو بل لار اغا اختیارولی. او الله تبارک وتعالی سورۃ البقره 254 نمبر آیات کیوں لکه څنګه چې دلته فرمایي نه به معاونی او نه به شپارسی، نو دلته هم فرمایي سورۃ البقره کې 354 کې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انفقوا خرچو کای مما رزقناکم، دا غسنا چې رزق می درکړی تاسو ته، من قبل ان یاتیا مقدرات لو یومن دیا غیر وزینا لا بیع فیه، چې نه به وي غستل خرڅول پاغې کې، د قیامت پرز به غستل خرڅولی نه بی، ولا خلت او نه دوستی، نه به د دوست څوک په کار راځي، ولا شفاعت او نه شفاعت، نه به د څوک شفاعت کولی شي. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالی وایي ستا د پاره به د الله څخه نه څوک دوستی او نه به ستا د پاره څوک شفارسی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ أَوْ كُ پیدیا ورکی پورا پیدیا، کچری دا نفس چې دې پټو کو ټکالو دینه خپل لټو کو د ټکالو په ذریعہ باندې نیولې نه او د دنیا د ژوند د وجنه او د دنیا د زیب و زینت د وجنه په دوکه کې د حق لارې نفرات دي، کچری په قران ورته نصیحتو کې او دې د قران د نصیحت نه سو پیدا وانخلی نو تباب شي، بیا د الله سکه به نه څوک دوستی او نه شپارسی. او بیا التداس زیده کچری دی هر قسمه د الله تبارک وتعالى د دې گرفت او د دې عذاب نه خلاصې تل غواړي نو خلاص پنشي کو پوره پیډیا دی ورکی لکه څنګه چې سورۃ البقره کې تیر شوی وو او التا الله تبارک وتعالى فرمایلی وو چې وتقو یوما ویریږي دا غیر وزن 48 نمبر آیات کې لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې بدله بنشي ورکول یو نفس د بل نفس نه دسی شي یو نیک سړی به د بدکار د پاره څه قسم له پکار نشي راتلې ولا يقبل منها شفاعت او نبه قبول شي د دې نفس نه شفاعت ولا يؤخذ منها عدل او نبه واغستي شي د دنه سپیدیا ولا هم ينصرون او نبه د دې امداد وکړي شي نو ګورا اغلار ټولي چې د خلاصې دو د پاره په دنیا کې به خلکو استعمالولې الله پاک وي زما په حضور کې هر قسمه پیډیا ورکي بیا زما په حضور کې د سوک بچ کولې نشي د غرنګ سوره ال عمران کې اوم پرمایلی وي 91 نمبر آیات کې ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا هغه کسان چې غي کوپر کړي دي مړ شو دي او دی په داسې حال کې چې دی کافران وي نو فرمایي فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا قبول بنشي د دین ډکواله د زمکه د سرو زرونه ولو افتدا به اگر کپی دی اور کی پدې سره کدا زمکه ټوله د سرو زرونه ډکه کی او دا نفس بدکار چې په قران باندې د نصیحت نو حاصل کړي او تباشوي دی د دې تباین د بچکی دو لپاره کدا زمکه د سرو زرونه ډکه کی او بیا دی وای چې یا الله زد عذاب د خلاصې دون دا ورکوم نو یو خدا چې التدا فرصت ته نشته چې زما کتر ته ته ډکه شي د سرو زرونه نو مقصد څه شد دی آیاتونو نه کنایه د دې خبرې شو چې التدا بیا د عذاب نه اس سیز نشي بچ کول چې تا ته کم خواږه سیزونه په دنیا کې لګیدل اگر کتا ل په اخرت کې درکړی شي او تا ته دا غیر ډیر اوچت قیمت ښکاری دا کاغه اوچت قیمت وال سیز ته په بدله کې ورکای د دغه عذاب نه بچ نشي نو د دې وجه نه وي و ان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها کچره پیډیا ورکی پوره پیډیا لا يؤخذ منها نو و بنغستی شي د دې نفس نه یعنی قبول بنشي د دې نفس نه اولایک الذين دعا کسان دي وبسلو چې هلاک شو بما کسبو په سبب د هغه چې وکړل دي په سبب د خپل کسب چې هغه کسب دی وکړو چې هغه د اصلی او د سچ او د ریښتونی دین په خلاف معنی او نو تبعی پیراله نو د داسې خلکو د پاره سزا اوري لهم شراب من حمیم دی لره به وسکل د ګرمو بونه و عذاب الیم او عذاب دردناک بما کانو یکفرون په سبب د هغې چې ودي کفر کوونکي څنګه چې په آیات کې د دې خبرې ذکر وشو چې اگر که د خلاف کوي د الله تبارک وتعالی دینې په ټوکو ټکالو نیولې دی خواسي نه چې ته د الله د دین حق بیان پرېږدې ستا کار به د الله د دین حق بیان کولی چې کله دی په دې حق بیان ماندې د دینه فایده وانه غستې ده نو فروا مکوه الله شته اب او سر حساب کتاب کوي او د الله حضور او دربار بیا داسې دی چې هلته نه شفاعت قبلیږي او نه شپارس قبلیږي نه د دی څوک امدادي جوړېدی شي او نه د دینه پیدیه قبلېدی شي او دا په سبب د سو په سبب د دې چې دی چې کوم نه ځان خلاف استعمال کو او هغه اعمال وکړو چې سبب د هلاکتو نو د اخرت سزاګانې ولهم ذکر شوي چې الته به ګرمې او به پسکول کیږي او انسان چې کله ګرمي واخلي دی وای چې یار زه لګ یخ شوي الله پاک وي دا ارمان به دې هم نه پوره کیږي بلکې د پاسه نه در باندې د ګرمې او بو سکل به کیږي چې باغې سره دنه نظام به ټول چې کوم دی اغه اوس وزول شي اغه بچ کم دی څومره تکلیف د فاره وګوره ورته الله تبارک وتعالى د دې انسان نه د فاره د بچکیدو چې ته د دې عذاب نه د بچکیدو د فاره لا روپی جنا چې غلار د قران او د سنت ته نزکا فرمای لهم شراب من حمیم دی لرب اسکل لګر مو بونه وعذاب الیم بما كانوا يكفرون عذاب دردناک په سبب داغه چې ودی کوپر کون کی وذر الذين او پریک دا کسان نتخذو دینهم چې غنیو دی خپل دین لرا لعبا په ټوکو باندې ولهوان او په عبس باندې ټکالو باندې وعرتهم الحياة الدنيا او دوغك وغرزول دي لرجوان دي دنیا وذكر به او پنور کا پده قرآن سرا نسيتو کا پده قرآن سرا انتو بسل نفس بما کسبت چه لاک پشی او نفس بسبب داغی چکڑی بی لیس لها من دون الله نبوی دید پار دی نفس تپار سیوا دا اللہ نا ولی نسوک معاون ولا شفیع او نسوک دوست نسوک شفاعتی وان تعدل کل عدل او پیدیا ور کی پورا پیدیا لا يؤخذ منها نواب نغستي شيد دي نفسنا اولئك الذين دا کسان دی وبسلو چدی هلاك شو بما کسبو په سبب داغی چدی وکړو لهم شراب من حمیم دی لربو اسکل لگرمو بونو عذاب علیم بما کانو یکفرون او عذاب دردناک په سبب داغی چودی کوپر کون کی ملګری خبر کی چراشی.